ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पूछना है किसी को? 83। हाँ जी, समाधि के होने पर। हाँ, सती सती ही तस्मिन, तस्मिन सती उसके होने पर, किसके? समाधि के होने पर। हाँ, जब समाधि हो जाती है यानी समाधि लगती है तो इंद्रियार्थेषु बुद्धयो न उत्पद्यन्ते, इंद्रियां अर्थों के साथ युक्त तो होंगी नहीं समाधि के काल में। तब जो इंद्रियां अर्थों के साथ जुड़ करके जो ज्ञान उत्पन्न करती हैं वो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तद अभ्यास वशात, उस समाधि के अभ्यास के कारण से तत्व बुद्धि उत्पद्यते, तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, और किसी को? 85। हाँ जी, सूत्र में जो फलानुबंध है ना, फल का अनुबंध होने से, वो क्या है फल का अनुबंध, उसको खोल के समझा रहे हैं। योगाभ्यास सामर्थ्यम, योगाभ्यास का सामर्थ्य, यानी आपने जो योगाभ्यास किया, यम का पालन किया, नियम का पालन किया, आसन लगा लगा करके एक स्थिरता को प्राप्त किया, शारीरिक स्थिरता, प्राणायाम करके प्राणों को अपने वश में किया, ये जितना भी अभ्यास किया योग का, उसका सामर्थ्य है ना, उसका अदृष्ट बनता है ना, उसके सामर्थ्य से इस जन्म में व्यक्ति को वो प्राप्त होता है, यानी समाधि लगती है, या वो सारा सारा सामर्थ्य जो है उसको वर्तमान जन्म में सहयोग करता है मन को एकाग्र करने में, बाह्य विषयों में ना जुड़ने के लिए वो रोके रखता है, लेकिन वो सारा का सारा सामर्थ्य उसको रोक रखता है। जैसे एक खिलाड़ी खेल रहा है, सब लोग शोर कर रहे हैं, ऊ कर रहे हैं, हाँ, पर उसका जो अभ्यास है ना, जो नेट पर अभ्यास किया उसने, वो अभ्यास उसके शोर को रोके रखता है। ठीक इसी प्रकार जो समाधि में स्थित है व्यक्ति, यानी समाधि के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका जो अभ्यास, बहुत लंबा अभ्यास पिछले जन्म का या वर्तमान जन्म का बना हुआ है, वो अभ्यास उसको रोके रखता है, वो एक दीवार के समान काम करता है, उस ओर ध्यान ही नहीं जाता उसको, वो अभ्यास काम आता है, मतलब इसका ये अभिप्राय पकड़ में आ रहा है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि कई बार जब बोला जाता है किसी व्यक्ति को, ऐसा मत किया करो, जब चार लोगों में उठोगे बैठोगे तो बुरा असर पड़ेगा, नहीं मैं तो यहां कर रहा हूं, अकेले में कर रहा हूं, जब सबके सामने जाऊंगा तो ऐसा नहीं करूंगा, ये जो बोलता है ना व्यक्ति, हाँ, तो वो गलत बोल रहा है। अगर वो बोलता तो है, चार लोगों के सामने वो ध्यान भी रखता है, लेकिन हमेशा ध्यान नहीं रख सकता, क्योंकि अभ्यास क्या हुआ है, बना हुआ, ऐसा करने का अभ्यास है, वो अभ्यास उसको करने देगा। ठीक है, मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं, जब कोई व्यक्ति खा रहा होता है ना, भोजन कर रहा है, तो ऐसा करता रहता है व्यक्ति, आवाज करता है, मतलब खाते हुए, आपने देखा होगा कुछ लोग खाते हुए अभ्यास करते हैं, आवाज आती है, तो उसको रोका जाए तो नहीं मैं तो अकेले में यहां कर रहा हूं, सबके साथ बैठ के खाऊंगा तब नहीं करूंगा, ऐसा बोलता है लेकिन करता है, क्योंकि वो अभ्यास बना हुआ ना, जैसा अभ्यास बना हुआ वो वैसा ही करेगा, चाहे वो अकेले करे या बाहर चार लोगों के सामने करे, चार लोगों के सामने कभी वो सावधान होकर के करेगा तो शायद रोक लेगा, पर हमेशा नहीं रोक सकता क्योंकि वो अभ्यास बना हुआ है। और बिना आवाज करने का अभ्यास अगर बनाया, वो अकेले में बैठ के खाए चाहे चार लोगों के सामने बैठ के खाए, वो बिना आवाज के ही खाएगा क्योंकि उसका वैसा अभ्यास है। तो वो अभ्यास आवाज को रोक रहा है, ठीक है। ऐसे ही जैसा आपने अभ्यास किया, वो अभ्यास एक प्रकार से अदृष्टि की तरह काम आता है और वो मन को रोके रखता है। मतलब बाहर के शोर को रोके रखता का मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐसा उसको रोक रहा हो, वो मन को उधर जाने से रोके रखता है, मन को उधर जाने नहीं देता। तो अब कितना ही शोर करो, हमें क्या करना है, ये वाली स्थिति। हाँ जी, और किसी का आगे चले। 42वां सूत्र भूमिका में कहा जा रहा है, प्रत्यनीक परिहारार्थम चा और बात कही जा रही है। प्रत्यनीक परिहारार्थम, परिहारार्थम का मतलब है दूर करने के लिए। हाँ जी, परिहारार्थम होना चाहिए, परिहारार्थम। एक रा छूट गया। प्रत्यनीक परिहारार्थम, परिहारार्थम का मतलब है रोकने के लिए। प्रत्यनीक का अभ्यास करना चाहिए, विरोधी का अभ्यास करना चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है ना, इंद्रिय अर्थों के साथ जुड़ने पर जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उसके रोकने का जो उपाय है उसका व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, पकड़ में आ रहा है? और कैसा वो अभ्यास कैसे होगा? प्रारंभ में व्यक्ति इतना समर्थ नहीं होता है कि सबके सामने वो कर सके, पहले उसका अभ्यास करे। और वो अभ्यास सबके बीच में नहीं कर सकता प्रारंभिक व्यक्ति, उसको एकांत में जाना होगा। एकांत में रह करके पहले वहाँ अभ्यास करे, फिर चार लोगों के सामने आकर के फिर वो कर सकता है। मतलब खेलने वाला वो सब शोर में खड़े होकर के थोड़ा अभ्यास करता है, वो एकांत में अभ्यास करता है। पकड़ में आ रहे ना? तो ऐसे ही योगाभ्यासी को जो अभ्यास करना है, मौन रहने का, शांत रहने का, या अपने मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास है, वो एकांत में जाकर के करे, अकेले में करे, शोर में ना करे। उसके लिए बताया जा रहा है, बोलिए। अरण्य गुहा पुलीनादिषु योगाभ्यासोपदेशः। सूत्रार्थ लिखिएगा। योगाभ्यास का उपदेश अरण्य में, जंगल में, गुफाओं में, नदी, तालाब, समुद्र आदि के किनारे में करना चाहिए। यह ऐसा करिए, योग का अभ्यास जंगल में, गुफा में, नदी, तालाब आदि के किनारे में करने का उपदेश किया जाता है। स्पष्ट हो रहा है? योग का अभ्यास जंगल में, गुफा में, नदी, तालाब आदि के किनारे में करने का उपदेश किया जाता है। ठीक है। योगाभ्यास जनितो धर्म जन्मांतरे अपि अनुवर्तते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। योगाभ्यास जनितः धर्म, योगाभ्यास से उत्पन्न धर्म, जो भी आपने योगाभ्यास किया, योगाभ्यास के द्वारा उत्तम उत्तम कर्म किया, उन कर्मों से उत्पन्न जो धर्म है, अदृष्ट है, जन्मांतरे अपि अनुवर्तते, अगले जन्म में भी वो साथ चलता है। वो एक श्लोक पढ़ते हैं ना भ्रमण में, भारिया गृह द्वारे, कौन सा श्लोक है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भारिया गृह द्वारे जना स्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मो, हाँ धर्मानुगो गच्छति जीव एक, धर्म ही एक, वो कर्म का मतलब धर्म ही है, तो धर्म ही केवल साथ जाता है, बाकी कोई साथ जाता नहीं है। मेरे साथ आप आएंगे नहीं, ना आपके साथ मैं आऊंगा, नहीं आऊंगा मैं आपके साथ में, जाओ आप अकेले, आप मेरे साथ बिल्कुल ना आए, मैं अकेले जाऊंगा, सब अपना अकेले आए, अकेले अकेले जाएंगे, अकेला आया था अकेला ही जाएगा, साथ में कोई नहीं जाएगा, चाहे वो कितने ही उसके शिष्य प्रशिष्य हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बंधु हो, कोई भी वो अपने निकट का निकट, जिसको आप अभिन्न मानते हो ना, किसी को साथ कोई नहीं जाने वाला, धर्म ही एक अकेला जाता है, इसलिए कहते धर्मो जन्मांतरे अपि अनुवर्तते, वो धर्म ही अगले जन्म में साथ जाता है। हाँ शब्द प्रमाण है, और कौन सा प्रमाण चाहिए आपको, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए प्रत्यक्ष प्रमाण भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है जी, हाँ जी, नहीं नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण, आपका जो मनु मिला है वो आपके धर्म के कारण से तो मिला है, प्रत्यक्ष है आपको, आपको फूलों में बिठा के रखते हैं इनको, ठीक है, हाँ तो प्रत्यक्ष है ना, ठीक है चले। प्रचय काष्ठागते तत्वज्ञान हेतो धर्मे प्रकृष्टायाम समाधि भावनायाम तत्वज्ञानम उत्पद्यते इति, वो कहते हैं तत्वज्ञान हेतो धर्मे प्रचय काष्ठागते, तत्वज्ञान का जो हेतु, हाँ बैठी है ना, पूछना नहीं है, तत्वज्ञान हेतो, तत्वज्ञान का जो कारण है धर्म, उस धर्म के प्रचय काष्ठागते उच्च स्थिति की प्राप्ति हो जाने पर, यानी तत्वज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो धर्म है उस धर्म के उत्कृष्ट स्थिति के आने पर, समाधि भावनायाम प्रकृष्टायाम, और समाधि की भावना भी उत्कृष्ट हो जाने पर तत्वज्ञानम उत्पद्यते, तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, पकड़ में आया। दृष्टश्च समाधिना अर्थ विशेष प्राबल्य अभिभव, दृष्टश्च ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, समाधिना समाधि के द्वारा अर्थ विशेष प्राबल्यता जो है वो दबता हुआ देखा जाता है, समाधि जो व्यक्ति लगा के बैठता है उस समाधि के द्वारा अर्थ विशेष की जो प्रबलता है वो दबता हुआ देखा जाता है, उसकी प्रबलता दबती है, यानी वो रुक जाती है समाधिस्थ व्यक्ति के द्वारा, ये देखा जाता है। कैसे, एक उदाहरण देके समझा रहे हैं, लौकिक उदाहरण, न अहम एतद अश्रोषम, मैंने इसको सुना नहीं, आपने बोला क्या है, मैंने नहीं सुना, न अहम एतद अज्ञासिषम, मैंने इसको जाना है, अन्यत्र में मनो अभूदिति, मेरा मन तो कहीं और लगा हुआ था, आपने क्या बोला, मैंने सुना नहीं है, अरे इतना जोर से बोला, सब सुन रहे हैं, सबको सुनाई दे रहा है, ऐसा तो है नहीं मैं बहुत धीरे से बोला, मैं बहुत जोर से बोल रहा था, सभी ने सुना, आपने क्यों नहीं सुना, तो आप कहते नहीं जी मेरा मन कहीं और लगा हुआ था, ठीक है ना, ना हम एतद अज्ञाशिषम, मैंने इसको जाना नहीं है, क्यों, अन्यत्र में मनो अभूत, मेरा मन कहीं और गया है, इत्याह लौकिका, ऐसा लौकिक व्यक्ति कहता है, जब लौकिक व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है तो योगी क्यों नहीं कर सकता, पकड़ में आया, स्पष्ट हो गया, अगली बात, हाँ जी, हाँ जो प्रचय का मतलब है जो एकत्रित किया आपने धर्म, उस धर्म की पराकाष्ठा जब आ जाती है, यानी धर्म इतना बढ़ जाता है, पराकाष्ठा का मतलब है सीमा, बहुत अधिक बढ़ जाना, तो जो प्रचय काष्ठा गते एकत्रित किया जो है वो उच्च स्तर को प्राप्त हो जाने पर और समाधि की अच्छी स्थिति आ जाने पर तत्वज्ञानम उत्पद्यते, तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है। यदि अर्थ विशेष प्राबल्याद अनिच्छतोपि बुद्धि उत्पत्ति अनुज्ञायते, एक मध्यस्थ व्यक्ति कह रहा है, मध्यस्थ व्यक्ति ये कह रहा है, यदि आपने ऐसा कहा अर्थ विशेष प्राबल्याद, अर्थ विशेष की प्रबलता से अनिच्छतोपि, न चाहते हुए व्यक्ति को भी बुद्धि उत्पत्ति, उसको ज्ञान होता है, इति अनुज्ञायते, ऐसा स्वीकार किया जाता है, तो हमारा प्रश्न है, बोलिए, अपवर्गे अपि एवं प्रसंगः, सूत्रार्थ लिखिए, मोक्ष में, हाँ जी, ये मध्यस्थ व्यक्ति कहता है, ये तो पूर्व पक्षी के बात को कहता है, पूर्व पक्ष के खंडन में कहता है मध्यस्थ, हाँ जी, हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिए, यदि न चाहते हुए को भी ज्ञान होता है, यदि न चाहते हुए को भी ज्ञान होता है तो मोक्ष में भी ज्ञान होने का प्रसंग आएगा। स्पष्ट हो रहा है जी? ये कहना ये चाहता है, जब अर्थ विशेष की प्रबलता से ना चाहते हुए व्यक्ति को भी ज्ञान होता है तो मुक्तात्मा को भी होना चाहिए, क्योंकि वहां भी अर्थ विशेष की प्रबलता है, मुक्तात्मा तो यहां पर भी है ना, समझ में नहीं आ रहा है, मुक्तात्मा तो सब कहीं भी रह सकता है ना, मुक्तात्मा मतलब है कि संसार से मुक्त हुआ है, संसार के बंधनों से मुक्त हुआ, रहता तो भगवान में ही है ना, यही तो संसार में तो रहेगा, कहां जाएगा, इसी अवकाश में रहेगा ना, तो उसके सामने भी, मुक्तात्मा के सामने भी अर्थ विशेष की प्रबलता है, जब जोर से धमाका हुआ है तो आपको सुनाई दिया है तो उसको भी सुनाई देगा, उसको भी लौकिक ज्ञान होने लग जाएगा, ये कहना चाहता है पूर्व पक्ष। हाजी, ये तो आपका उत्तर है, वो ये तो आपका उत्तर है, पकड़ में आया? तो मध्यस्थ कहता है मुक्तस्यापि बाह्य अर्थ सामर्थ्यात् बुद्धया उत्पद्येरनिति, मुक्तस्यापि मुक्तात्मा को भी बाह्य अर्थ सामर्थ्यात्, बाह्य पदार्थों का सामर्थ्य होने से, यानी मुक्तात्मा के समक्ष भी बाह्य अर्थ विद्यमान होने से बुद्धया उत्पद्येरनिति, उसको भी ज्ञान होने चाहिए, लौकिक ज्ञान, ठीक है। अब उसका समाधान सिद्धांति करते हैं, बोलिए, न निष्पन्न अवश्यम भावित्वात्, सूत्रार्थ लिखिएगा, कर्मानुसार उत्पन्न शरीर में ही, कर्मानुसार उत्पन्न शरीर में ही कर्मानुसार उत्पन्न शरीर में ही लौकिक ज्ञान की उत्पत्ति होने से, लौकिक ज्ञान की उत्पत्ति होने से मुक्तात्मा को लौकिक ज्ञान नहीं होता। हाँ जी, यहाँ आप लोगों को एक अध्याय करना होगा अपनी ओर से, लौकिक ज्ञान मुक्तात्मा को नहीं होता का मतलब ऐसा नहीं कि वो लौकिक ज्ञान नहीं करता, अविद्या जनित लौकिक ज्ञान नहीं होता, हाँ, अविद्या जनित लौकिक ज्ञान नहीं होगा, मतलब जो लौकिक ज्ञान हमको जिस रूप में हो रहा है ना, ऐसा ज्ञान उसको नहीं होगा, उसको तो तत्व ज्ञान होगा। अगर मुक्तात्मा भी रसगुल्ले को जानना चाहता है, वो मान लीजिए ऐसे जगह उत्पन्न होकर के मुक्ति में गया, उसको पता ही नहीं रसगुल्ला क्या होता है, कुछ समझ में आ रहा है ना, कुछ समझ में आया नहीं क्या, मतलब ऐसे जगह वो पैदा हुआ है वहां पर रसगुल्ला का नाम कभी सुना ही नहीं है ना, रसगुल्ला क्या होता है उसको पता ही नहीं है, ठीक है। और वहां उसने ऐसा अच्छा काम करके मुक्त हो गया, अब वो मुक्तात्मा यहाँ घूम रहा है आपके ऋषि उद्यान में, और यहाँ रसगुल्ले खा रहे हैं आप, अरे ये क्या खा रहा है, तो पता लग जाए ये रसगुल्ला है। अच्छा रसगुल्ला क्या होता है इसको जानू, क्योंकि पता तो है नहीं है, तो तत्वज्ञान से उसको जानेगा। हाँ जी, स्वाद क्यों लेगा, उसको पता ही नहीं है, उसका ज्ञान करता है। स्वाद तो वो लेता है ना जिसको अपेक्षा हो लौकिक सुख, लौकिक सुख चाहिए नहीं, वो तो ज्ञान करना चाहता है, वो ज्ञान करना चाहता है। जैसे ईश्वर को ज्ञान ही नहीं है रसगुल्ला कैसा होता है, तो स्वाद थोड़ा लेता है ईश्वर, ईश्वर को तो पता है रसगुल्ला किस प्रकार का होता है, बर्फी किस प्रकार का है, फलाना किस प्रकार का है, ईश्वर को सारा ज्ञान है, पर वो रस थोड़ा लेता है, यानी वो हमारी तरह सुख थोड़ा लेगा वो। अच्छा मतलब सर्वज्ञ है का मतलब क्या होता है, कमाल है, क्या नहीं पता होगा, सब कुछ पता है। कौन निषेध, पहले सुनिए, कौन निषेध कौन करता, मैं तो नहीं करता, नहीं खाना चाहिए के पीछे उनका कारण होता है, वो कारण सहित निषेध करते हैं, ऐसा थोड़ा है कि वो कहते हैं, अगर उनसे उसका विश्लेषण करके पूछे तो वो मना कभी नहीं करेंगे। कमाल है, क्यों मना करेंगे, क्या दोष क्या है उसमें, क्यों नहीं खाना चाहिए, अगर मैं पचा सकता हूं तो मैं क्यों नहीं खाऊं, जो नहीं पचाने वाला है रोज वही खाना चाहता है उसके लिए निषेध किया जाता है, और पचाने वाला हो तो उसको क्यों निषेध करेंगे। लेकिन मैं पचा तो सकता हूं लेकिन वही रोज खाना खा करके पचाना चाहता हूं तो भी निषेध करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है ना, निषेध करने के पीछे कारण होते हैं, ऐसे निषेध नहीं किया जाता है। वैसे जो निषेध करता है तो वो निषेध करने वाला नहीं ज्ञानी है, नहीं जानता, अज्ञानी है, ठीक है। मतलब उसमें अगर आप शुद्ध ढंग से आप बना करके जो भी खाए वो शुद्ध है, पवित्र है, तो उसको आप खा सकते हो ना, क्यों जी, अगर अशुद्ध है तो फिर आप वो चाहे कोई भी वो खाना ही नहीं चाहिए, अशुद्ध भोजन नहीं खाना चाहिए, पढ़ा था ना आपने वैशेषिक में, शुद्ध भोजन करना चाहिए, अशुद्ध क्यों खाना चाहिए। और अशुद्ध दो प्रकार का होता है, एक बनावट के रूप में अशुद्ध होता है, एक धर्म से अशुद्ध होता है, समझ में आ रहे हैं ना। अधर्म से अगर कोई हमको बढ़िया भी बना करके खिलाए सात्विक पदार्थ तो भी नहीं खाना चाहिए, और धर्म पूर्वक आपने बनाया तो है धर्म पूर्वक लेकिन वस्तु ही अशुद्ध है तो भी नहीं खाना चाहिए। खैर हम अपने प्रसंग पर रहते हैं, चलें हम आगे। कर्म वशात निष्पन्ने शरीरे चेष्टेन्द्रियार्थाश्रये निमित्त भावात अवश्यम भावी बुद्धि नाम उत्पादः। कहते हैं कर्म वशात, कर्मों के कारण से निष्पन्ने शरीरे, उत्पन्न शरीर में, जो कि चेष्टेन्द्रियार्थाश्रये, चेष्टा इंद्रिय और अर्थों का आश्रय रूपी शरीर है, उस शरीर के रहने पर निमित्त भावात, उस शरीर रूपी निमित्त के होने से अवश्यम भावी बुद्धि नाम उत्पादः, अवश्य रूप से बुद्धियों का उत्पाद होता है, यानी अवश्य रूप से ज्ञान उत्पन्न होता है। चेष्टेंद्रिय चेष्टा इंद्रिय और अर्थ का आश्रय रूप शरीर की उत्पत्ति होने पर ही ज्ञान उत्पन्न होते हैं, उसके बिना नहीं होते हैं, इसका यह अभिप्राय है। न च प्रबलो अपि सन बाह्यो अर्था आत्मनो बुद्धिपादो समर्थो भवति। वो कहते हैं बाह्य अर्थ सांसारिक पदार्थ प्रबलोपि, कितना ही वो प्रबल हो, प्रबल होने पर भी आत्मना मुक्त आत्मा को बुद्धिपादे ज्ञान उत्पन्न करने में न समर्थो भवति, वो समर्थ नहीं होता। मुक्त आत्मा को ज्ञान उत्पन्न करने में वो समर्थ नहीं होता है, वो चाहे कितना ही प्रबल हो। पकड़ में आया जी। तस्य इंद्रियेन संयोगात बुद्धिउत्पादे सामर्थ्यम दृष्टमिति। तस्य बाह्यार्थस्य ज्ञानस्य इंद्रियेन संयोगात, इंद्रिय के साथ संयोग होने से बुद्धिउत्पादे, बुद्धि की उत्पत्ति में उसका यानी उस बाह्य पदार्थ का इंद्रिय के साथ संयोग होने में सामर्थ्य है, ऐसा दृष्टम देखा जाता है प्रत्यक्ष। हाँ, ये कहते हैं तस्य पदार्थस्य इंद्रियेण, इंद्रिय के साथ संयोगा, संयोग होने से बुद्धि उत्पादे, ज्ञान की उत्पत्ति में उस बाह्य पदार्थ का इंद्रिय के साथ संयोग होने से ही सामर्थ्य है, ऐसा दृष्टम लोक में देखा जाता है। बिना इंद्रिय के साथ संयोग हुए बाह्य पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, उसका सामर्थ्य उसी में है। यानी कितने ही पदार्थ हो, कितने भी द्रव्य हो, यदि आपके पास इंद्रिय है तो वो इंद्रिय उस अर्थ को जनाने में समर्थ है, उसके बिना बाह्य अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। इससे ये स्पष्ट होता है, इससे भी स्पष्ट होता है, सांख्य दर्शन से भी आपको और स्पष्ट होगा, जो आत्मा शरीर से निकल गया उसके पास शरीर ही नहीं है, ठीक है ना, तो उसके साथ शरीर ही नहीं है, तो उस स्थिति में उसको कोई भी ज्ञान नहीं होता है। हाँ, कोई भी बाह्य ज्ञान नहीं होता, आप क्या कर रहे हैं उसको पता नहीं लगता, अथवा वो आपको कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। हाँ जी, चाहना भी समझ में नहीं आएगा, वो क्या चाहेगा, उसकी चाह भी नहीं होगी वहां पर, उसको पता ही नहीं चल रहा है, वो तो जड़वत होता है। जैसे मूर्छित व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं होता, वो मैं खाऊं खाना चाहेगा, मूर्छित व्यक्ति, बेहोश व्यक्ति, वो चाह ही उत्पन्न नहीं होगा, उसको पता ही नहीं है, बोध ही नहीं है, ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, स्थूल शरीर के बिना नहीं कर सकता, स्थूल शरीर के बिना। हाँ, आप क्या कह रहे हैं, क्या चाह सकता है, तत्वज्ञानी ऐसा नहीं करता, तत्वज्ञानी जो है, तत्वज्ञान, क्योंकि मैं आपके साथ इसलिए जुड़ना चाहता हूं क्योंकि मेरा राग है या मेरा द्वेष है, उसको ना राग है ना द्वेष है, वो क्यों जुड़ेगा आपके साथ ही, क्यों जुड़ेगा, जुड़ना है तो सबके साथ जुड़े। अच्छा, सबके साथ जुड़ने का प्रयास करेगा, क्यों जुड़ना चाहेगा, मुक्ति के सुख को छोड़ करके आपके साथ क्यों जुड़ना चाहेगा, वो भला तो करके ही तो मुक्ति में गए ना, वहां भला करने का अवसर ही नहीं है। जगत व्यापार वर्जम कहा है, मुक्त आत्मा जगत में किसी प्रकार का व्यापार व्यवहार नहीं कर सकता, ये ईश्वर का नियम है, ईश्वर के नियम का उल्लंघन मुक्त आत्मा कभी नहीं कर सकता, नियम का उल्लंघन मूर्ख व्यक्ति करता है, तत्वज्ञानी कभी नहीं करता। पकड़ में आया, चलिए आगे। हाँ जी, हाँ, नहीं वैसे कैसे उभरेगा, जब आप, आपकी इच्छा आपको ही पकड़ में नहीं आ रहा है बिना साधन के, आपके पास मन रूपी साधन ही नहीं है, तो आपके पास में क्या इच्छा है, क्या है, वो पकड़ में नहीं आएगा, साधन ही नहीं है। जैसे मूर्छित व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी उसको पता नहीं लग रहा है, शरीर के साथ संपर्क हटा दिया है, उसके पास इंद्रियां हैं, मन है, सब कुछ है, सूक्ष्म शरीर तो है उसके साथ, लेकिन शरीर के साथ उसका संपर्क काट दिया गया मूर्छित अवस्था में, इसलिए उसको कुछ भी पता नहीं लगता, इच्छा क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता वो। हाँ जी, देखिएगा, बोलिए, तद अभावश्च अपवर्गे, सूत्रार्थ लिखिएगा, मोक्ष में, मोक्ष में ज्ञानोत्पत्ति का कारण शरीर का अभाव रहता है। मोक्ष में ज्ञानोत्पत्ति का कारण रूपी जो शरीर है उसका अभाव रहता है। स्पष्ट हो गया, तस्या उसका बुद्धि निमित्ताश्रयस्य शरीरेन्द्रियस्य, उस बुद्धि का कारण बनने वाला शरीर इंद्रिय रूपी अर्थ का अभाव अभाव होता है, और धर्माधर्म अभावात धर्माधर्म भी अभाव होता है अपवर्गे मोक्ष में। मोक्ष में ना तो धर्माधर्म रहता है और ना शरीर इंद्रियां रहते हैं, उस स्थिति में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। तत्र यद उक्तम अपवर्गे अपि एवं प्रसंग इति तद अयुक्तम, आपने 43वें सूत्र में जो बात कही है कि अपवर्ग में भी ऐसा प्रसंग आता है, ऐसा आपका कथन अनुचित है। स्पष्ट हो गया। तस्मात् सर्वदुःख विमोक्षो अपवर्गः, इसलिए अपवर्गः अपवर्ग उसको कहते हैं, सर्वदुःख विमोक्ष समस्त दुखों का विमोक्ष होता है, यानी हटना होता है, समस्त दुखों का हटना ही अपवर्ग कहलाता है। अपवर्ग उसको कहते हैं जिसमें संपूर्ण दुखों का निवारण होता है, तो सर्व दुख विमोक्ष संपूर्ण दुखों का निवारण होना ही अपवर्ग कहलाता है। इसी को खोल के समझा रहे हैं, यस्मात् सर्व दुख बीजम सर्व दुख आयतनम च अपवर्गे विच्छिद्यते, यस्मात् क्योंकि सर्व दुख बीजम संपूर्ण दुखों का जो बीज है, कारण है, अविद्या है वह, और सर्व दुख आयतनम समस्त दुखों का आधार रूपी जो शरीर है वो शरीर अपवर्गे विच्छिद्यते अपवर्ग में नष्ट हो जाता है। समस्त दुखों का कारण अविद्या, समस्त दुखों का आधार शरीर, उस अपवर्ग में नष्ट हो जाता है। तस्मात् इसलिए सर्वेन दुखेन विमुक्ति ही अपवर्गे, इसलिए संपूर्ण दुखों के साथ विमुक्ति होती है अपवर्ग में, यानी सभी दुख वहां से हट जाते हैं। हाँ जी, अपवर्ग सभी दुखों से विमुक्त होना ही अपवर्ग है। न निर्बीजम निरायतनम च दुखम उत्पद्यते, निर्बीजम जहां बीज ना हो, निरायतनम जहां शरीर ना हो, ऐसे जगह पर दुखम न उत्पद्यते, दुख उत्पन्न नहीं होता है। जहां बीज नहीं है, जहां शरीर नहीं है, वहां किसी प्रकार का दुख उत्पन्न नहीं होता है। स्पष्ट हो गया। अगला सूत्र देखिए, तदर्थम यमनियमाभ्याम आत्मसंस्कारो योगाच्च अध्यात्म विधि उपाय। ये जो सूत्र आए ना, कहां से? 38वें सूत्र से, समाधि विशेष अभ्यासात, यहां से लेकर के अन्निक समाप्ति तक, ये सब मुक्ति मोक्ष इसी से संबंधित बातें हैं। ये सारे सूत्र विशेष हैं, इनको याद रखना है आप लोगों को। सूत्रार्थ लिखिएगा, उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए यम नियमों के माध्यम से, उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए यम नियमों के माध्यम से आत्मा को संस्कृत करना चाहिए, या आत्मा को संस्कारित करना चाहिए। और योग शास्त्र में कहे हुए अध्यात्म विधि के उपायों से तत्वज्ञान को उत्पन्न करना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी। तदर्थम, तदर्थम को खोल के समझा रहे हैं भाष्यकार, तस्य अपवर्गस्य अधिगमाय, उस अपवर्ग की प्राप्ति के लिए यम नियमाभ्याम आत्मसंस्कार, यम और नियम के माध्यम से आत्मा को संस्कृत करना चाहिए। समझ में आया जी? यम का पालन कैसे करना चाहिए? यम समानम आश्रमिनाम धर्म साधनम। यम जो है समानम धर्म साधनम, समान रूप से धर्म का साधन है। किनके लिए? आश्रमिनाम, समस्त आश्रमों में रहने वालों के लिए। याद रखना, लोग बोलते नहीं जी हम तो गृहस्थी है, हमको तो छूट है जी, हम तो बोल सकते नहीं। आश्रमी नाम समानम धर्म साधनम, समस्त आश्रमों में रहने वालों के लिए ये समान रूप से धर्म है, सबके लिए एक जैसा है, किसी के लिए कोई छूट नहीं है। असत्य बोलना किसी के लिए छूट नहीं है। जी व्यापार है जी, हम तो गृहस्थी है, थोड़ा बहुत तो चलता है जी, नहीं चलेगा, नहीं चला सकते, ये सबके लिए एक जैसा नियम है। नियमस्तु विशिष्टम, नियम तो विशिष्ट है, सबके लिए एक जैसे नहीं होते नियम। को समझ में आ रहा है? नियमस्तु विशिष्टम, नियम तो सबके लिए अलग अलग होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रमों में रहने वालों के नियम अलग प्रकार के हैं, गृहस्थ वालों के लिए अलग नियम है, और सन्यासी के अलग नियम है। नियम अलग हो सकते हैं, यम अलग नहीं हो सकते। यम तो सबके लिए बराबर है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान रूपी जो नियम है, ये सबके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है जी, आपकी शुद्धि अलग प्रकार की है, मेरी शुद्धि अलग प्रकार की है। कुछ समझ में आ रहा है ना? मैं अलग प्रकार का संतोष का पालन करूंगा, आप अलग प्रकार के संतोष का पालन करेंगे। आपके संतोष में मेरे संतोष में जमीन आसमान का अंतर होगा। ठीक है, मैं सबका त्याग करके संतुष्ट होऊंगा, ठीक है ना, आप विद्या प्राप्त करके संतुष्ट होंगे। कुछ समझ में आ रहा है? मैं सर्वस्व का त्याग करके संतुष्ट होऊंगा, आप तो विद्या प्राप्त करके संतुष्ट होंगे, आप शरीर को पुष्ट करके संतुष्ट होंगे, आप अलग अलग संवाद करके पुष्ट होंगे। आपका संतोष अलग प्रकार का, मेरा संतोष अलग प्रकार का, गृहस्थी का संतोष अलग प्रकार का है। वो संतान उत्पत्ति करके संतुष्ट होगा, वो धन प्राप्त करके संतुष्ट होगा, वो बच्चों का पालन पोषण करके संतुष्ट होगा, उसकी संतुष्टि अलग है, मेरी संतुष्टि अलग है। संतोष का पालन उसे भी करना है, मेरे भी करना, पर मेरे संतोष में आपके संतोष में अलगपन है, लेकिन आपके सत्य में मेरे सत्य में अलगपन नहीं रह सकता। जैसा सत्य मैं पालन करूंगा वैसा सत्य सबको पालन करना, जैसी अहिंसा का पालन मैं करूंगा वैसे सबके लिए। तो यम सबके लिए बराबर है, नियमस्तु विशिष्टम, नियम तो विशेष है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सबके लिए बराबर है, सभी आश्रम वर्णों के लिए। हाँ जी, सभी आश्रम में रहने वाले वर्ण भी है ना, और क्या? हाँ जी, जैसी अहिंसा का बोलते ब्राह्मण पालन करेगा वैसी अहिंसा क्षत्रिय भी पालन करेगा। हाँ जी, वो बाद में जब योग पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करना, अभी नहीं। ठीक है, चलें। आत्मसंस्कार क्या है? जो सूत्र में आया ना, आत्मा को संस्कृत करना चाहिए यम और नियम के माध्यम से, तो कहते हैं आत्मसंस्कार पुनः अधर्म हानम। आत्मसंस्कार का मतलब है अधर्म को तो हटाते जाओ, धर्मोपचय धर्म का चयन करते जाओ, धर्म बढ़ाते जाओ और अधर्म को हटाते जाओ, यही आत्मा का संस्कार है। आत्मा को संस्कृत करो, आत्मा को शुद्ध करो, इसका अभिप्राय यह है कि अधर्म को हटाओ, धर्म को बढ़ा दो। फिर सूत्र में आए योग शास्त्र अध्यात्म विधि प्रतिपत्तव्य। योग शास्त्रात्, योग शास्त्र से, योग शास्त्र में जो अध्यात्म की विधि बताई गई है उसको वहीं से प्रतिपत्तव्य, वहीं से समझ लेना चाहिए। उसके लिए हम यहां उसका वर्णन नहीं करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है, हमारा तो न्याय विषय है। हमारा विषय तो केवल है संकेत करना, बाकी जहां योग के बारे में जो जो बातें कही है जहां पर भी, वहीं से प्रतिपत्तव्य जान लेना चाहिए। इसलिए कह रहे योग शास्त्र से, योग शास्त्र से अध्यात्म विधि को जान लेना चाहिए। पकड़ में आएगा? सह, वो अध्यात्म विधि क्या है? सह पुनः, वो जो विधि है योग शास्त्र में बताया गया उसको संक्षेप से बता रहे हैं, तपः प्राणायामः प्रत्याहारः ध्यानम धारणा इति। स्पष्ट हो गया जी? अब कहते हैं इंद्रिय विषयेषु प्रसंख्यान अभ्यासो रागद्वेष प्रहनार्थः। कहते हैं इंद्रिय विषयेषु, इंद्रियों के विषयों में जो राग द्वेष होता है उस राग द्वेष को प्रहानार्थ उसको दूर करने के लिए, राग द्वेष को दूर करने के लिए प्रसंख्यान अभ्यास तत्वज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। इंद्रियों के विषयों में जो राग द्वेष उत्पन्न होता है उस राग द्वेष को हटाने के लिए तत्वज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। उपायस्तु, उपाय क्या है? योगाचार विधानमिति, योग में बताए हुए आचरण का व्यवहार में उतारना, यानी योगाचार को का अनुष्ठान करना। योगाचार विधानम, विधानमिति अनुष्ठानम, योगाचार योग का आचरण, योग के आचरण का अनुष्ठान करना ही उपाय है। प्रसंख्यान तत्वज्ञान, हाँ जी, यानी तत्वज्ञान का अभ्यास करते जाओ, तत्वज्ञान को अपने मन में बिठाते रहो तो राग द्वेष हटते जाएंगे। ठीक है, सूत्र देखिएगा, ज्ञान ग्रहण अभ्यास तद विद्येश्च सह संवाद। ये देखो, तत्वज्ञान ऐसे ही नहीं पढ़ता है, उसके साथ में और बहुत कुछ करना पड़ता है। यम नियम का अभ्यास तो करना ही है, धर्मों को बढ़ाना है, अधर्म को हटाना है, सब करना है। योग शास्त्र में बताए गए विधि का, विधि को अपनाना भी है, जो जो बताए सब करते हुए भी एक काम और करना होता है, उसके लिए बताया जा रहा है। सूत्रार्थ लिखिएगा, योग शास्त्र का अध्ययन उसका धारण उसका धारण और उसका अभ्यास और उसका अभ्यास करते हुए उस अध्यात्म विद्या को जानने वालों के साथ में, उस अध्यात्म विद्या को जानने वालों के साथ में संवाद करना चाहिए। जिससे मोक्ष को प्राप्त कर सके। स्पष्ट हो गया जी? सूत्र में 46वें सूत्र का अध्याय करना है, तदर्थम शब्द का, तो कहते हैं तदर्थम इति प्रकृतम। 46वें सूत्र से तदर्थम शब्द इस सूत्र में जुड़ता है, पकड़ में आया जी? तदर्थम का मतलब है उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ये अर्थ होगा। उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए और उस विद्या को जानने वालों के साथ संवाद करना चाहिए। ये सब किस लिए? तदर्थम, उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए। स्पष्ट हो गया? सूत्र में जो ज्ञान शब्द आया है, ये ज्ञान शब्द शास्त्र के लिए आया, शास्त्र को भी ज्ञान कह सकते हैं। कैसे? शब्द की उत्पत्ति से, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, अर्थात आत्मविद्या शास्त्रम, जिससे जाना जाता है उसको भी ज्ञान कहते हैं। जिससे जाना, ज्ञायते अनेन इति, जिससे जाना जाता है उसको ज्ञान कहते हैं, अर्थात अध्यात्म विद्या शास्त्रम। अध्यात्म विद्या शास्त्र को ज्ञान कहा यहां पर। तस्य ग्रहणम, उसको पढ़ना चाहिए। तस्य ग्रहणम का मतलब है उसको पढ़ना चाहिए, अर्थात अध्ययन धारणे, अध्ययन करना चाहिए और उसको अपने अंदर धारण कर, केवल पढ़ना ही नहीं चाहिए। पढ़ा तो है कि संध्या करनी चाहिए, दोनों समय संध्या करनी चाहिए, दोनों समय हवन करना चाहिए, और संध्या नहीं करता, पढ़ा तो है लेकिन करता नहीं, ऐसा नहीं, पढ़ना भी चाहिए और उसको अपने जीवन में धारण भी करना चाहिए, और धारण करके उसको निरंतर बनाए रखना चाहिए, इसके लिए कहा अभ्यास, उसका अभ्यास भी करते रहना चाहिए। और कैसे अभ्यास करना चाहिए उसके लिए कह रहे हैं सतत क्रिया अध्ययन श्रवण चिंतनानी, सतत क्रिया अध्ययन श्रवण चिंतनानी, ये विद्या को आत्मसात करने के उपाय बताए, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, इस बात को यहां पर कहना चाह रहे हैं। तो सतत क्रिया, सतत यानी निरंतर क्रिया करनी चाहिए, अर्थात निरंतर अध्ययन करना चाहिए, यानी निरंतर पढ़ना चाहिए, निरंतर शास्त्रों को देखना चाहिए, इसलिए वो आता है ना स्वाध्याय प्रवचने च, स्वाध्याय प्रवचने च, स्वाध्याय को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, विद्या व्यसनी रहना चाहिए व्यक्ति को। तो कहते हैं सतत क्रिया अध्ययन श्रवण, सतत अध्ययन करना है और सतत सुनना है, क्या सुनना है, रोज वही प्रवचन करते हैं यहाँ पर, सालों से सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना, वही बातें हैं, वही आत्मा, वही परमात्मा, वही संसार, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं है, नहीं, सतत श्रवण बार बार सुनते रहो, और केवल सुनना है नहीं, चिंतनम, उसका मनन भी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए, ऐसा। इतना ही नहीं, तद विद्येश्च सह संवाद इति, और उस विद्या को जानने वाले लोगों के साथ में वाद भी करना चाहिए, संवाद भी करना चाहिए, ऐसा क्यों है, ऐसा ही क्यों है, उसके बारे में संवाद करना चाहिए। क्यों करना चाहिए संवाद, तो कहते हैं प्रज्ञा परिपाकार्थम, आपने जो प्रज्ञा प्राप्त की है, जो बुद्धि प्राप्त की है, जो ज्ञान प्राप्त किया, उसको परिपक्व बनाने के लिए, और ये परिपक्व तभी होता है जब आप उसको अपने अंदर धारण करेंगे, उसके बिना परिपक्व नहीं हो सकता। और आपने धारण तो किया है, वो वास्तव में सही धारण किया या गलत धारण किया, उसका उसके लिए संवाद करने पर ही पता लग जाएगा। जब सामने वाले उस विद्या को जानने वाले, उस विद्या में जो आपसे आगे जो चल रहे हैं, उनसे जब संवाद करेंगे वो बताएंगे, तब आप कि वो जो प्राप्त की विद्या जो परिपक्व होता, हाँ जो मैं कर रहा हूँ उचित कर रहा हूँ, क्योंकि ये बता रहे हैं, क्योंकि वो भी वैसा ही बता रहे हैं जैसा मैं कर रहा हूँ, उससे परिपक्व हो जाती है वो विद्या। तो इसलिए कह रहे हैं प्रज्ञा परिपाकार्थम, उस प्रज्ञा को परिपक्व बनाने के लिए संवाद करना चाहिए। और परिपाकस्तु, परिपाक किसको कहते हैं, परिपक्वता किसको कहते हैं, यानी मैंने जो प्राप्त किया वो मेरी विद्या पक गई है, परिपाक हो गया उसका, कैसे पता चलेगा, तो कहते हैं परिपाक उसको कहते हैं संशय छेदनम, कोई संशय ना रहे। फिर कहा अविज्ञात अर्थ बोध, जिस विद्या को नहीं जाना, जिस बात को नहीं जाना, उस अविज्ञात अर्थ का भी बोध हो जाता है। फिर अध्यवसिता अभ्यनुज्ञानम इति, अध्यवसिता जो हमने निर्णय लिया, जो निर्धारण किया ये ऐसा ही है, उसका अभ्यनुज्ञानम, वो परानुमति मिलती है, दूसरों की अनुमति मिलती है। अभ्यनुज्ञानम का मतलब है अभ्यनुज्ञा मिलती है, यानी सामने वाले विज्ञ व्यक्ति की अनुमति मिलती है, ये ऐसा ही है, इसलिए संवाद करना चाहिए। और संवाद को संवाद क्यों कहते हैं, बहुत अच्छा, इसकी बहुत अच्छी परिभाषा की है, देखिए समाय वाद संवाद, समाय वाद संवाद, उसके समान बनने के लिए वाद किया जाता है, यानी सामने वाला व्यक्ति विज्ञ है, पठित है, बुद्धिमान है, तत्वज्ञ है, उसके समान बनने के लिए, उस जैसा बनने के लिए वाद करना होता है। ये वाद का उद्देश्य है, कितना बड़ा उद्देश्य बताया, देखिएगा समाय वाद संवाद, समान बनने के लिए वाद किया जाता है। ओके जी, स्पष्ट, आगे देखिएगा। अब ये संवाद किस किस के साथ करना चाहिए, ये जो संवाद है ये किसके साथ करना चाहिए, उसको बताया जा रहा है। तद विद्येश्च सह संवाद इति अविभक्तार्थम वचनम विभज्यते, तद विद्यै सह संवादा, उस विद्या को जानने वालों के साथ संवाद करना चाहिए। इति अविभक्तार्थम, यह विभक्त नहीं है, मतलब किसके साथ करना चाहिए, किस किस के साथ करना चाहिए विभाग करके नहीं बताया, इसलिए अविभक्तार्थम वचनम विभज्यते। अविभक्त अर्थ को कहने वाले इस वचन को विभाग करके बताया जाता है। स्पष्ट हो रहा है जी? बोलिए। तम शिष्य गुरु स ब्रह्मचारी विशिष्ट श्रेयोर्थी भी अनसूय भी अभ्युपेयात। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। उस संवाद को अपने शिष्य से अपने गुरु से शिष्य से गुरु से सहपाठी से ईर्ष्या न करने वाले कल्याण चाहने वाले कल्याण चाहने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के साथ करना चाहिए। उस संवाद को शिष्य से गुरु से सहपाठी से ईर्ष्या न करने वाले कल्याण चाहने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के साथ करना चाहिए, ठीक है ना? तो ये ईर्ष्या न करने वाले विशिष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो तो ना हमारे गुरु हैं, गुरु तो नहीं है, ना हमारे शिष्य है, ना हमारे सहपाठी है, लेकिन फिर भी वो विशिष्ट व्यक्ति है, ठीक है ना? ऐसे विशिष्ट व्यक्ति है जो ईर्ष्या नहीं करते हमारी, हमसे ईर्ष्या नहीं करते और हमारा कल्याण चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको संवाद करना चाहिए। एतद निगदेन एव नीतार्थम इति। एतद, ये जो बात है, निगदेन एव सूत्र से ही, निगद का मतलब यहाँ सूत्र है, सूत्र से ही नीतार्थम स्पष्ट अर्थ वाला है, इसलिए इसकी व्याख्या हमने नहीं की है, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब एक बात कही जा रही है पूर्व पक्षी के द्वारा, यदिदं मन्येता पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह प्रतिकूलः परस्य इति। वो कहते हैं यदिदं मन्येता, यदि आप ये मानते हो कि पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह, पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार कर लेने से परस्य प्रतिकूल, दूसरे के लिए प्रतिकूल होता है, यानी हमारे लिए प्रतिकूल होता है, अगर हम पक्ष बना लेते हैं तो हार जीत की भावना आती है और हार जीत की भावना आने से हमारे में द्वेष उत्पन्न होगा, प्रतिकूल हो गया ना, अगर मैं हार जाऊंगा और आप जीत जाएंगे तो मेरे को प्रतिशोध की भावना आएगी, द्वेष उत्पन्न होगा, तो दूसरे के लिए तो प्रतिकूल हो जाएगा। यदि आप पक्ष प्रतिपक्ष करते हो तो आप संवाद करने की बात कर रहे हो, संवाद तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि जहां संवाद ऐसा करेंगे तो हार जीत तो होना संभव है, हार जीत तो होगा ही होगा, जब एक व्यक्ति जीतेगा तो एक हारेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों जीत जाए और दोनों हार जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि संवाद वहीं किया जाता है जहां दो विरुद्ध पक्ष हो, हाँ या ना, है या नहीं, तो जो भी है, तो फिर वहां दूसरे के लिए तो प्रतिकूल हो जाएगा वो संवाद, तो संवाद तो नहीं कर सकते, संवाद नहीं करना चाहिए, ऐसा वो आक्षेप करता है। उसका समाधान किया जा रहा है, बोलिए। प्रतिपक्षहीनमपि वा प्रयोजनार्थम अर्थित्वे। सूत्रात लिखिएगा। तत्वज्ञान की इच्छा रहने पर, तत्वज्ञान की इच्छा रहने पर या तत्वज्ञान की इच्छा होने पर, तत्वज्ञान की इच्छा होने पर प्रयोजन की सिद्धि के लिए यानी अपवर्ग की सिद्धि के लिए अपने पक्ष की स्थापना किए बिना अपने पक्ष की स्थापना किए बिना संवाद कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा है जी? अब मेरी ओर देखिए। हाँ नहीं नहीं समझ नहीं रहे आप, मेरी ओर देखिएगा। संवाद करना चाहिए तो प्रश्न के किसके साथ करना चाहिए? शिष्य के साथ करो, गुरु के साथ करो, सहपाठी के साथ करो, या ऐसे व्यक्ति के साथ करो। तो तब कहा कि अगर शिष्य के साथ मान लीजिए हम करें और शिष्य जीत जाए और गुरु हार जाए, कितना बड़ा उसको धक्का लगेगा गुरु को। ठीक है, देखो मैं तो हार गया, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता गुरु। ठीक है ना, ऐसी स्थिति में क्या करे? तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पक्ष ही मत बनाओ ना। मेरा पक्ष ये है, मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा पक्ष मत बनाना। बस आप सत्य को जानने की इच्छा से करो संवाद। मेरा कोई पक्ष नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूं उचित क्या है, सत्य क्या है। बिना पक्ष की स्थापना किए आप संवाद करो और जो सत्य सिद्ध हो जाए उसको स्वीकार करो। ऐसा क्यों करो? तत्वज्ञान की इच्छा होने पर ऐसा करो, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ऐसा करो। क्योंकि हमारा उद्देश्य है तत्वज्ञान को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। जब इतना उत्तम उद्देश्य है तो इस उत्तम उद्देश्य को सामने रखते हुए आपके मन में यदि पक्ष आने से राग द्वेष उत्पन्न हो रहा हो तो पक्ष ही मत बनाओ ना, संवाद संवाद कर लो, ये कहना चाहते हैं। बात समझ में आ गई? अब कहते हैं तम अभ्युपेयाद इति वर्तते। अभ्युपेयात ये जो 48वें सूत्र में है ना, यानी उस संवाद को स्वीकार करना चाहिए। तम अभ्युपेयात उस संवाद को स्वीकार करना चाहिए, ये इस सूत्र के साथ जोड़ना चाहिए। क्यों संवाद करना चाहिए? यानी संवाद कभी नहीं छोड़ना चाहिए, संवाद तो करना ही चाहिए। आखिर वास्तव में क्यों करना चाहिए? तो कह रहे हैं परतः प्रज्ञाम उपादित समानः। परतः दूसरे व्यक्ति से प्रज्ञाम उपादित समाना, ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा से दूसरे व्यक्ति के पास जो विशिष्ट ज्ञान है जो मैं नहीं जानता हूं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको संवाद करना चाहिए। तत्व बुभुत्सा प्रकाशनेन, तत्व बुभुत्सा प्रकाशनेन, कहते हैं तत्वज्ञान को जानने की इच्छा से स्वपक्षम अनवस्थापयन, अपने पक्ष की स्थापना ना करते हुए स्वदर्शनम परिशोधये रीति, अपने ज्ञान को शुद्ध करते जाए। पकड़ में आए? यानी दूसरे से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा से अपने पक्ष को न रखते हुए अपना जो ज्ञान है उसको, उस ज्ञान को शुद्ध करते जाए। पकड़ में आए? इसके लिए संवाद तो करना ही चाहिए। फिर भी संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उचित बातों को न मान करके बेमतलब के सिद्धांतों को अपना करके समाज में कुरूतियां, कुरीतियां और अंध परंपराएं अथवा ईश्वर से दूर करने के ऐसे अलग अलग मतों को स्थापित करके सही रास्ते से भटकाते रहते हैं। उनको दूर करने के लिए आपको पक्ष तो बनाना ही पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है जी? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जो जानबूझ करके गलत बातों का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं लोगों को, और वो उनको सही रास्ते पे लाना है तो आपको पक्ष बना। वहां तो जी मैं बिना पक्ष के संवाद करना चाहता हूं, तो वो कैसे करेगा आपके साथ, गलत व्यक्ति। उसके लिए आपको तो पक्ष बनाना पड़ेगा। उसके लिए कह रहे हैं अगला सूत्र भाष्य को देखिएगा। अन्योन्य प्रत्यनीकानि च प्रवादुकानां दर्शनानि स्वपक्ष रागेन च एके न्यायम अतिवर्तन्ते। स्पष्ट शब्दों में कह दिया है प्रवादुकानां दर्शनानि, अलग अलग मतों को मानने वालों के जो दर्शन है, ज्ञान है, वो कैसे हैं? अन्योन्य प्रत्यनीकानि, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। स्वपक्ष रागेन, और अपने पक्ष के राग से एक एक कुछ ऐसे लोग हैं, न्यायम अतिवर्तन्ते, सत्य का उल्लंघन करते हैं, न्याय का उल्लंघन करते हैं, यथार्थता का उल्लंघन करते हैं। ऐसे उल्लंघन करने वाले उन लोगों के लिए आपको पक्ष बनाना चाहिए, उसके लिए बोलते हैं, बोलिए, तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे बीज प्रहरोह संरक्षणार्थम कंटक शाखावरणवत। तो कहते हैं, सूत्रार्थ लिखिएगा, तत्वज्ञान के निश्चय की तत्वज्ञान के निश्चित सिद्धांत की रक्षा करने के लिए या यूं भी कह सकते हैं, तत्वज्ञान के निश्चय की सुरक्षा करने के लिए जल्प और वितंडा को स्वीकार करना चाहिए, जल्प और वितंडा को स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार से कांटे वाले शाखाओं का घेरे के समान, क्योंकि वह घेरा घेरे के क्योंकि वह घेरा क्योंकि वह घेरा बीज के अंकुरों की रक्षा के लिए होती है। हाँ, होता है, समझ लीजिए, शाखाएं अगर है तो होती है। देखिएगा, जल्प वितंडा हमारे लिए हानिकारक है, कई बार हानिकारक चीजें भी कई उपयोगी भी हो जाते हैं। जैसे कंटीले वृक्ष की शाखाएं वहां पड़ी है, मान ले कहीं, वो हमारे लिए अनुपयोगी है, हमारे लिए अनावश्यक है, लेकिन बीजों के अंकुरों की रक्षा के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, हाँ, बाड़ लगाने में तो उपयोगी होती है ना, तो वो बाड़ लगाएंगे तो अब वो जो हमने बीजारोपण किया, जो अंकुरित तो होकर आया है, उसकी रक्षा वो कांटों से ही हो सकती है, मतलब उसमें कोई घुसेंगे नहीं, पशु आदि नहीं घुसेंगे, उसके लिए होता है। और कुछ ऐसे भी रखते हैं कि मान लो छोटे छोटे बीज अभी अंकुरित तो हो रहे हैं और ऊपर से पक्षी उड़ करके जो है कबूतर आदि उसको खा जाते हैं, तो वहां पर भी कांटे बिछाते, उसके ऊपर बिछाते हैं, एक तो घेरा के रूप में रखते हैं और एक जो सूक्ष्म कांटीले जो शाखाएं होते हैं ना, बहुत सूक्ष्म कांटे, वो उसके ऊपर रखते हैं, यानी प्रकाश भी अंदर जाता है, हवा भी जा रहा है, बस वो अंदर अंदर, क्योंकि अब कांटे होने के कारण से वो पक्षी अंदर नहीं जा सकते, समझ रहे ना, इस तरह का भी करते हैं। ठीक इसी प्रकार तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम, जो तत्वज्ञान है उसकी सुरक्षा के लिए हमें जल्प वितंडा को स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार से बीजों के अंकुरों की रक्षा के लिए कांटे आदि का बाड़ लगाते हैं, उसी प्रकार अब आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि यथार्थता को सिद्ध कर सके, पर आपको पता ही है यथार्थ है, ये सत्य है, पर उस सत्य बात को सिद्ध, जैसे ईश्वर होता है, ईश्वर है, बिना ईश्वर के काम नहीं चल सकता, और आपके सामने एक ऐसा नास्तिक आ गया वो खंडन करता है आपको, आप उसके प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पा रहे, ठीक है, अब उस स्थिति में आप ढंग से उत्तर नहीं आ रहा है आपको यथार्थ, तो उसके लिए आपको जल्प वितंडा का प्रयोग करके उसको आपको हराना पड़ेगा, उसके सामने सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो वो नास्तिकता को फैलाएगा, ठीक है ना। वो आजकल लोग बोलते हैं ना, ये सब आडंबर हैं, सब लोग जो है केवल एक भय दिखा करके लोगों को डरा के रखा है, ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं होता है, ये सब ढकोसले हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, कोई ये धर्म धर्म के नाम से, पुनर्जन्म के नाम से, ईश्वर के नाम से, मुक्ति के नाम से सब लोगों को डरा के रखते हैं, डरा के इतने रखे हैं, उस डर से लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का खंडन कैसे करें? यदि आपके पास सामर्थ्य है संवाद करने का सामर्थ्य, तो संवाद से करो, संवाद करने का सामर्थ्य नहीं है तो जल्प और वितंडा का आश्रय लो और उनका खंडन करो और सत्य बात को सिद्ध करो। समझ में आया जी? अब भाष्य को देखिएगा, ये कौन व्यक्ति जल्प वितंडा को करता है उसको समझा रहे हैं भाष्यकार। अनुत्पन्न तत्वज्ञानानां अप्रहीन दोषाणां, जिनको तत्वज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे लोग, और अप्रहीन दोषाणां जिनके दोष नष्ट नहीं हुए, अविद्या अस्मिता राग द्वेष ये जो दोष है, जिनके दोष नष्ट नहीं हुए हैं, जिनको तत्वज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को तदर्थम उस तत्वज्ञान की सिद्धि के लिए अथवा उस मोक्ष की सिद्धि के लिए घटमानानाम प्रवृत्त होने वाले लोगों को एतदिति, ये जल्प वितंडा है। समझ में आ रहा है जी? अनुत्पन्न तत्वज्ञानानाम अप्रहीन दोषानाम घटमानानाम तदर्थम एतदिति, उस तत्वज्ञान की सिद्धि के लिए या उस मोक्ष के लिए एतद एतद जल्प वितंडा, ये जल्प वितंडा है। जिनको तत्वज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, तत्वज्ञान उत्पन्न होता तत्वज्ञान से ही वो खंडन कर सकते, समर्थ है वो लोग, लेकिन तत्वज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और जिनके दोष नष्ट हुए नहीं है, ऐसे लोग जल्प वितंडा का प्रयोग कर सकते। विद्या निर्वेदादिभिश्च परेण अवज्ञायमानस्य, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं, अगर आप जल्प वितंडा का अपनाएंगे ने तो विद्या निर्वेदादिभिश्च, विद्या के गर्व से, विद्या का अहंकार होता है ना व्यक्ति को, मतलब विद्या के अहंकार से व्यक्ति, और निर्वेद का मतलब अहंकार, विद्या के अहंकार से और आदि से, तो आग्रह है, और क्या होता है, हट है, दुराग्रह है, शक्ति है, इस प्रकार के साधनों से वो परेण अवज्ञाय मानस्य, सामने वाले को नीचा दिखाने की स्थिति जो रखने वाला व्यक्ति है उसके लिए ये जल्प वितंडा का प्रयोग करना चाहिए। परेण अवज्ञाय मानस्य मनुष्यस्य, उस मनुष्य को हटाने के लिए, उसके बात को खंडन करने के लिए इस जल्प वितंडा को स्वीकार कर लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? अंतिम सूत्र बोलिए, ताभ्याम विग्रीय कथनम, सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रतिवादी के पराजय करने की इच्छा से या सामने वाले को पराजित करने की इच्छा से, सामने वाले असत्यवादी, ये भी जोड़ सकते, सामने वाले असत्यवादी को जीतने की इच्छा से, सामने वाले असत्यवादी को जीतने की इच्छा से उन जल्प वितंडा को स्वीकार करके संवाद करना चाहिए। हाँ जी, जीतने की इच्छा से, मतलब असत्यवादी को जीतने की इच्छा से उन जल्प वितंडा के माध्यम से संवाद करना चाहिए। स्पष्ट हो गया? असत्यवादी को जीतने की इच्छा से उस जल्प वितंडा से संवाद कर लेना चाहिए। ये इसका अभिप्राय है। सूत्र में विग्रीय शब्द आया, विग्रीय का मतलब क्या है समझा रहे, विग्रीय इति विजिगीषया, जीतने की इच्छा से, विग्रीय का मतलब है जीतने की इच्छा से, किसको, असत्यवादी से जीतने की इच्छा से, न तत्वभूत्साया इति, तत्वज्ञान के लिए नहीं, असत्यवादी को जीतने की इच्छा से जल्प वितंडा को करना चाहिए, तत्वज्ञान के लिए तो वाद करना चाहिए, जल्प वितंडा तत्वज्ञान के लिए नहीं किया जाता है, तत्वज्ञान के लिए तो वाद किया जाता है, और जल्प वितंडा जीतने के लिए किया जाता है, और वो भी असत्यवादी से जीतने की इच्छा से। स्पष्ट हो गया जी। तदेतद् विद्या पालनार्थम न लाभ पूजाख्या इत्यर्थम इति, स्पष्ट कर दिया है। तदेतद् विद्या पालनार्थम, ये जो जल्प और वितंडा को स्वीकार हम करेंगे विद्या की रक्षा के लिए, यथार्थ विद्या की रक्षा के लिए जल्प वितंडा को स्वीकार करना चाहिए, न लाभ किसी लाभ के लिए नहीं, पूजा अपनी पूजा, अपना क्या कहते हैं, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, अपनी पूजा करवाने के लिए इस जल्प वितंडा को स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, वही पूजा ख्याति एक ही बात है, अपना सम्मान, अपनी प्रसिद्धि है? इसके लिए, अपनी प्रशंसा, इसके लिए आपको जल्प वितंडा को नहीं स्वीकार करना चाहिए, विद्या की रक्षा के लिए करना चाहिए, गलत बात के खंडन करने के लिए करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी, चलें। अच्छा ठीक है, पाठ तो कल से चलेगा ही, 5 तारीख तक हम चलाएंगे, 5 तारीख से फिर छुट्टी रखते हैं परीक्षा के लिए। हाँ जी, कितने दिन के लिए, 5 तारीख से रखेंगे, 16 तारीख को परीक्षा हो जाएगी, 17 तारीख से कक्षा प्रारंभ हो जाएगी, तो 10 दिन मिलेंगे ना आपको, बहुत है। ओंकार, ओम ओम ओम, सबको प्रणाम। हाँ जी।